Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek kolejne opinie na temat prezydenckiego weta dla tzw. ustawy degradacyjnej. Rosja wyrzuca kilkudziesięciu dyplomatów. Jak to jest skomentowane za granicą? Za chwilę opowie jeden z naszych korespondentów. Tłumy warszawiaków wzięły udział w centralnej drodze krzyżowej. Zaczynamy od kolejnych komentarzy na temat decyzji Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy degradacyjnej. Prezydenckie weto krytykuje były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jego zdaniem Andrzej Duda zamiast wetować ustawę mógł skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. To rzeczywiście jest szok dla normalnych patriotów polskich. To po prostu jest wstrząsające, że po tylu latach jeszcze znajdują się ludzie na tak wysokich stanowiskach i z taką odpowiedzialnością narodową i moralną, którzy podejmują się obrony przestępców stanu wojennego. Andrzej Duda uzasadniał dziś, że rozwiązanie, że wszyscy członkowie WRON nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień i żadnego środka odwoławczego, a po wydaniu obwieszczenia tracą stopień wojskowy, jest czymś, z czym nie może się zgodzić. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, bo chciałbym, żeby te sprawy zostały załatwione i wierzę w symboliczny wymiar tego typu ustawy, w symboliczny wymiar dla polskiego wojska, w symboliczny wymiar dla zamknięcia rozdziału tamtych czasów, ale nie w ten sposób. Decyzję prezydenta chwali opozycja, mówi przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Brak akceptacji dla ustawy o degradacjach jest czymś normalnym, ponieważ jest to ustawa, którą można uznać za ustawę niezgodną z zasadami prawa. Nie może być sytuacji, w której nie można się odwołać od decyzji ustawy i nie może być sytuacji, która obejmuje ludzi zmarłych, dlatego że oni w naturalny sposób odwołać się nie mogą. Rzecznik ludowców Jakub Stefaniak cieszy się, że prezydent zapowiedział własną inicjatywę ustawodawczą w sprawie degradacji. Polityk ma nadzieję, że projekt będzie szeroko konsultowany także w Sejmie. Mamy tu już któryś z kolei przypadek, gdzie są kontrowersje i olbrzymie zastrzeżenia. Natomiast widać, że jest wola do tego, żeby rozmawiać i myślę, że dzisiaj opozycja, która krytykowała tę ustawę, ma pewien powód do zadowolenia. Prezydent po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem MON-u i organizacjami kombatanckimi na temat nowego kształtu ustawy. Kolejny temat. W ramach środków odwetowych Rosja wydaliła dziś kilkudziesięciu dyplomatów z zachodnich krajów, w tym z Polski. Wcześniej kraje te wydaliły ponad 140 rosyjskich dyplomatów na znak solidarności z Wielką Brytanią po próbie otrucia Siergieja Skripala. Jak to jest komentowane w krajach bałtyckich? O tym nasz korespondent. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz powiedział dzisiaj dziennikarzom, że Rosja ma opuścić trzech litewskich dyplomatów. Zdaniem szefa litewskiej dyplomacji taka odpowiedź ze strony Moskwy nie jest symetryczna. Na Litwie pracuje dwa razy więcej rosyjskich dyplomatów niż litewskich w Rosji, powiedział Linas Linkiewicz na konferencji prasowej w Wilnie. Do 6 kwietnia Moskwę musi opuścić też jeden łotewski dyplomata, powiedział dzisiaj rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy Gintz Jagermanis. Dziennikarzom potwierdził, że wydalony nie zostanie ambasador tego kraju w Federacji Rosyjskiej. Z Rosji ma wyjechać też atasze obrony Estonii. W poniedziałek Tallin zdecydował o wyrzuceniu atasze obrony Rosji. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że Rosja ma opuścić czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego. Ulicami Warszawy po raz 24 przeszła centralna droga krzyżowa. Na koniec metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nyczy wygłosił słowo pasterskie. Od razu łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Powiedz, o czym mówił kardynał. Na zakończenie centralnej drogi krzyżowej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że ta modlitwa jest pokazaniem warszawiaków w niej uczestniczących, że chcą w swoim życiu świadczyć o chrześcijańskich wartościach. Kardynał zaznaczył, że katolicy, podobnie jak uczestnicy wielu manifestacji przechodzących tymi samymi ulicami, mają dziś prawo do okazywania wiary publicznie. O taką wolność walczyliśmy w 1918 roku i później, mówił metropolita. I dlatego dzisiaj mamy do tego wyrażania swoich przekonań prawo także w ten sposób. My także wyszliśmy dzisiaj tymi samymi ulicami z drogą krzyżową. Nie po to, by protestować, nie po to, by coś wywalczyć. Idziemy, podobnie jak w Boże Ciało, prawie tą samą trasą z Jezusem i za Jezusem. A w tegorocznej centralnej drodze krzyżowej ulicami stolicy przyszło kilka tysięcy wiernych. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Warszawska Centralna Droga Krzyżowa to największa droga krzyżowa w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na południu oraz na zachodzie kraju, po południu i wieczorem możliwe burze, temperatura maksymalna od 6 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać i jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hille. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia, to jutro. O 22.00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam Państwa na spotkanie w sprawie, która dzisiaj w ten szczególny dzień jest najważniejsza. Przynajmniej jeśli patrzymy na świat i na życie z chrześcijańskiego punktu widzenia. Wielki Piątek to jest dzień męki i śmierci Chrystusa. Po co było to cierpienie? Co ono oznacza dla nas, żyjących 20 wieków później? Dlaczego od tych 20 wieków próbujemy zrozumieć, co ono oznacza? O tym chciałbym dziś porozmawiać z moimi gośćmi. Na początek Dylan i taka miniaturka. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountain so high, who shaped the cloud up in the sky, father of time and father of dreams, father who turned the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, historia męki Chrystusa i jego zmartwychwstania jest najważniejszym chyba mitem nowożytnego człowieka Zachodu i Wschodu, bo pamiętajmy, że na Wschodzie powstało chrześcijaństwo. Mitem, czyli opowieścią wyjaśniającą sens tego, co robimy, co się dzieje z nami, sens doświadczenia życia. Moimi gośćmi są profesor Zofia Rosińska, filozof kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I w Katowicach, w studio w Katowicach, ksiądz Grzegorz Strzelczyk, teolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Szanowny Boże. Proszę księdza, może na początek poproszę księdza o wyjaśnienie, jakby ksiądz miał powiedzieć komuś, kto wylądował na naszej planecie i nie bardzo wie, o co chodzi. Jaka jest istota tego, co się stało z Chrystusem? To znaczy, jaka jest istota tego, że zdecydował się na śmierć, cierpiał? Po co to było? Ja myślę, że my pytamy, po co jakby to było zamierzone, i to jest chyba jeden z takich momentów, który bywa nam trudny, a zdaje się, że to jest tak, że bardziej wiemy dlaczego, to znaczy, że jego nauczanie wzbudziło dość spory opór części jemu współczesnych i to ostatecznie doprowadziło do odrzucenia i do pozbycia się niewygodnego człowieka. A tenże niewygodny człowiek po prostu nie uciekł przed tą sytuacją. I to jest oryginalny kontekst. I my bardzo często już myślimy w kategoriach takich dojrzałej teologii, która już ma te wszystkie znaczenia nadpisane nad to wydarzenie. A tam jest po prostu w pierwszej podstawowej wersji człowiek, który przychodzi opowiedzieć o Ojcu, ale przy okazji naraża się różnym siłom możnych swoich czasów. i w związku z tym zostaje wydany na śmierć. I to jest pierwszy podstawowy wymiar, myślę, tego, co tam się wydarza. Mówił ksiądz o tym, że użył słowa oryginalny. To jest oryginalny kontekst. Ja chciałbym, i to pytanie do pani profesor, żebyśmy przez moment się zastanawiali, czy są jakieś inne rodzaje cierpienia. To znaczy nie takie związane z Chrystusem, albo może od razu powiedzmy, nie takie, po którym 3 dni później następuje zmartwychwstanie, tylko jak przed Chrystusem rozumiano cierpienie? Może jednak, ponieważ nie chcemy mówić, znaczy, tematem tego dzisiejszego spotkania ma być cierpienie, mhm, prawda? Więc dla mnie, jako dla kogoś, kto się zajmuje filozofią kultury, dla mnie, tak jak zresztą pan redaktor na początku powiedział, niezależnie od tego, czy my jesteśmy religijni, czy niereligijni, wierzący, czy niewierzący. Ja zresztą uważam, że nie ma kultury bez religii. Nawet myśl ateistyczna to jest myśl jednak wymagająca istnienia Boga, żeby z nim walczyć. Także, ale to już tak na marginesie. Wobec tego, jeżeli mówimy o cierpieniu, a dzisiaj jest Wielki Piątek i rozumiem, że z tego powodu ten temat był wybrany do rozmowy, do przemyślenia, za co zresztą bardzo dziękuję. Nie wiem, kto wymyślił ten temat, jeśli pan redaktor, to podziękowania, bo wydaje mi się to ważny temat. Więc dla mnie to jest tak, że Chrystus to jest takim, no powiedzmy sobie, archetypem cierpienia. Oczywiście są różne rodzaje cierpienia i o tym można za chwilę mówić, ale powiedzmy sobie jeszcze o tym, dlaczego Chrystus jest takim wzorcem cierpienia. Nie ma cierpienia większego niż to, którego Chrystus doświadczył. Dlaczego? Dlatego, że On doświadczył tego cierpienia we wszystkich wymiarach, od cielesnego począwszy. I to wiadomo, bo my wiemy, że to była męka, że to było zabijanie, że to było... I to o tym nawet nie szkoda mówić, ale to było też cierpienie i psychiczne, i społeczne. On był ośmieszany, dlatego tylko, że był inny. On był lekceważony, on był, bluzgi były w jego kierunku, opuszczony. Nawet Boże mój, czemuś mnie opuścił, słyszymy. Opuszczony przez wszystkich. I w tej scenie jest tylko parę osób, włączywszy jego matkę, prawda? Matkę i parę uczniów, którzy są z nim. Reszta... Tak, przepraszam. Dobrze. Nie, tak. Bo pan podniósł palce, żeby coś powiedzieć. Chcesz, ale proszę skończyć wątek. No więc chodzi mi o to, że z tego powodu myślę, że to jest archetyp cierpienia. Bo wszystkie wymiary cierpienia, od biologicznego, poprzez społeczne, poprzez psychologiczne i metafizyczne, on reprezentuje sobą. Proszę księdza. Czy nie ma innych? Są innego rodzaju cierpienia. Zaraz do tego dojdziemy, tak. Ale skoro chcą państwo rozmawiać o Chrystusie, to będziemy rozmawiać o Chrystusie. Bo mówimy o cierpieniu, więc nawet wzorzec tego cierpienia, prawda? Tak. Powiedziała pani profesor, nawiązała do tego wołania Chrystusa z krzyża. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. On się zachowuje tak, jak każdy normalny człowiek by się zachował. To znaczy ma pretensje, że został opuszczony przez Boga, któremu zawierzył, prawda? No bo Chrystus jest Bogiem, ale i człowiekiem, no. Proszę księdza. Tak, to znaczy... Zagadałam księdza, tak? Nie, tylko... Coś złego powiedziałam? Boję, nie, dobrze. Ja się zawsze boję tej próby wchodzenia wewnątrz przeżycia. Mamy jednak 4 opowieści ewangeliczne i każda z tych opowieści jest pewną stylizacją teologiczną. Jeżeli weźmiemy Janowego Chrystusa na krzyżu, to on tam nie woła: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, na przykład. Tylko jest już panującym Chrystusem, już zwycięskim. Właściwie także w trakcie ukrzyżowania, więc trochę trzeba uważać z tym takim później właśnie archetypicznym nakładaniem sensów na cierpienie Chrystusowe. Ale zaraz, proszę księdza, jeszcze raz, powoli. Z czym trzeba uważać? Z takim nakładaniem tych warstw znaczeniowych. Czy nie ma ich tam? No czy Chrystus nie jest lekceważony? Czy Chrystus nie jest ośmieszany? Okej, okay, tylko pani powiedziała, że to było największe możliwe cierpienie. Ja nie tak. wiemy tego, to znaczy... To jak nie to jest nie konieczne wiemy? Wiemy, no coś wiemy. No tak, tylko że, wie pani, żeby coś ustalić, że coś było największym, to musimy mieć możliwość porównania tego z innymi. To jest trudne i to nie jest konieczne jakby z punktu widzenia teologicznego. Chrystus nie musiał przeżyć największego możliwego cierpienia. To znaczy, to nie miarą bólu się mierzy i nie ból jest przyczyną zbawienia. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. No tego to ja nie wiem. My nie czcimy cierpienia. To jest znaczy, chyba też ważne do podkreślenia. A proszę powiedzieć, jak ksiądz oglądał Pasję Mela Gibsona, to gdzieś to dotykało istoty rzeczy? Czy to było właśnie to, o czym ksiądz mówi? To znaczy takie ludzkie rozumienie... I próba ludzkiej interpretacji tego, co nie do końca da się zinterpretować właśnie w taki sposób? No my mamy tylko ludzkie interpretacje, to znaczy nie mamy innego wyjścia, jak interpretować. Natomiast właśnie dlatego powinniśmy być dość ostrożni w takim bardzo mocnym mówieniu, jak było, bowiem mamy to, co zapamiętali ewangeliści i przekazali. No dobrze, ale to jak mamy rozumieć to zawołanie, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Prawdopodobnie dosłownie, to znaczy jako, przynajmniej w kontekście oryginalnym, tak to wygląda, jako zawołanie Jezusa, który jest w momencie, w którym dochodzi do samotności ostatecznej, w której Bóg nie zawsze jest wyraźny. Okej, ale... To ja się zgadzam, ale takiego doświadczenia można... Proszę księdza, no muszę przerwać, no bo my nie czcimy cierpienia, my opisujemy cierpienie. W moim przekonaniu to... Co jest opisane w Ewangeliach, to cierpienie Chrystusa jest opisem tego cierpienia, nie jest czczeniem Jego. A to co do Ewangelii jestem przekonany, natomiast nie jestem przekonany co do niektórych wersji pobożności chrześcijańskiej. A widzi ksiądz niebezpieczeństwo w tym, żeby czcić cierpienie, to znaczy, żeby się ekscytować... Bo to wchodzimy w jakieś rejony, nie wiem, no właśnie pobożności patologicznej? Technicznie to się nazywa bodajże doloryzmem, czyli takim nadmiernym kultem cierpienia, to znaczy... Moja intencja nie była taka. Teologiczna. Ale taka. To ja się domyślam, że taka nie była. Natomiast dość istotne teologicznie jest to, co jest przyczyną zbawienia, bo to nas interesuje jako chrześcijan. Czy to jest jakby intensywność cierpienia, czy też intensywność wierności? Teologia raczej mówi tak. Intensywność wierności Chrystusa jest tym, co zbawia, bo trzeba odkręcić grzech Adama. A cierpienie jest kontekstem i to przygodnym kontekstem, bo akurat ci ludzie, którzy przy Jezusie byli, zdecydowali się tak go zabić, a nie inaczej. Proszę księdza, kształt cierpienia Chrystusa. A ja bym wrócił do tego pierwszego pytania, które zadałem. To znaczy, na czym polega nowum, to znaczy, co jest takiego, czego nie ma nigdzie indziej? No bo nie wiem, mamy pierwszy lepszy, nie wiem, mit Prometeusza, który przywiązany do skały cierpi, sęp mu wydłubuje wątrobę, został ukarany przez bogów, wykradł ogień. Mamy Edypa, prawda, i Jokastę, których cierpienie prowadzi ją do samobójstwa, jego do samookaleczenia. Mamy Antygonę, która nie dość, że cierpi, bo nie może pochować brata, to jeszcze zostaje skazana na śmierć. I tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest, jakby przekładając to na taki prosty język, czy istotą nie jest to, że po prostu Chrystus, że na końcu tego cierpienia Chrystusa jest zmartwychwstanie? I to, ale też Chrystus nie jest mitem, to znaczy my mówimy ciągle o postaci historycznej jednak, na którą potem jeszcze, oczywiście nakładamy pewne warstwy, jak chcemy, archetypiczne, ale najpierw to jest cierpienie konkretnego człowieka wewnątrz konkretnej historii. I tego człowieka potem trzeciego dnia spotykają jego uczniowie i potem zaświadczają, że on żyje. Oczywiście, że zmartwychwstanie jest tym miejscem. A to oznacza, że my postrzegamy świat inaczej. To znaczy, jeżeli ziarno pszeniczne wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo. Jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity. To znaczy, że jest droga poprzez cierpienie, która przynosi owoc. A jak to jest z takim cierpieniem, które znowu tutaj odnoszę się do pewnej pobożności, które, zresztą nie wiem, czy ona jest charakterystyczna dla Polaków, czy dla wszystkich chrześcijan, takiego przekonania, że cierpi się za karę. A, to jest związane z pewnym obrazem Boga generalnie, to znaczy takiego Boga, który jak my grzeszymy, to się focha i karę zsyła. No ale cały Stary Testament to jest o tym, czy nie? No już nie cały nawet, już nie cały. Jeżeli by popatrzeć na przykład, dlaczego Hiob ucieka przed Bogiem, to dlatego, że się boi, że wyjdzie na kretyna, jak będzie opowiadać o tym, że zostanie zburzona Niniwa, a Bóg przecież jest miłosierny i ich nie ukaże na końcu i rzeczywiście tak się dzieje. Nie cały testament. Najstarsze warstwy są takie, że rzeczywiście ten Bóg, który jest wprawdzie łaskawy do tysięcznego pokolenia, to potrafi także za grzechy karać do dziesiątego. Natomiast to jest kwestia rozwoju objawienia. Tam każda warstwa późniejsza, każdy wiek późniejszy odkrywa coraz bardziej, że tam jest wewnątrz znacznie więcej pokładów miłosierdzia, niż się komukolwiek wydawało. Ale nam się uruchamiają niestety takie obrazy Boga na nasz obraz i podobieństwo. Znaczy spodziewamy się kary, bo my byśmy ukarali w takim momencie. Bo tak jest prościej, bo tak jest sprawiedliwiej, no nie wiem, bo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i tak dalej, no to wszystko, co funkcjonuje w normalnym myśleniu człowieka, że jeżeli jest, jeżeli coś się dzieje, to musi mieć przyczynę. No bo my się posługujemy w życiu metodą kija i marchewki, zakładamy, że Bóg powinien tak samo i że Bóg jest w ogóle jeszcze gwarantem porządku i sprawiedliwości w świecie. Jezus między innymi za to zostaje zabity, że podważa to znaczy Bóg nie jest gwarantem ludzkiego porządku. Bóg jest tym, który wzywa do przebaczenia i do budowania porządku alternatywnego, który w ogóle jest utopią jeszcze. Pani profesor. No nie wiem, bo ja nie jestem teologiem, no więc ja patrzę na to jak filozof kultury i chciałabym ponownie powiedzieć to, co powiedziałam. Uważam, że tak właśnie jest. I nie jest to żadna adoracja cierpienia, tylko po prostu jest to opis cierpienia. Dlaczego ono jest wyjątkowe? Dlatego, że ono dotyczy wszystkich wymiarów życia ludzkiego. Dotyczy biologii, czyli ciała, dotyczy psychiki i dotyczy tego życia społecznego. I w tym sensie to się różni od innych rodzajów cierpienia. Hiob jest oczywiście też ironicznie traktowany przez swoich przyjaciół, prawda? Też mu mówią, że widocznie zgrzeszył, widocznie zasłużył. Cierpiał bardzo. Ale zresztą takie doświadczenia możemy też znaleźć w życiu potocznym. Każdy z nas ma takie doświadczenia przecież. Tak jak tutaj panu redaktorowi opowiadałam po drodze, rozmawiałam z kolegą, dwa przykłady z życia wzięte. Ludzie, młodzi mężczyźni, jeden 50-letni pan, opowiadam mu, co pan myśli na temat cierpienia. On się wzburza i mówi tak, cierpieniem w tej chwili jest to, że ludzie oszukują, że ludzie nie są odpowiedzialni za słowo, że kłamią, że są niegodni tego, żeby ich szanować. I jeszcze nawet powiedział, przez takich ludzi właśnie Polska się rozwali od środka. On to nazwał cierpieniem. Czy możemy zupełnie zlekceważyć jego wypowiedź? Drugi przykład. Człowieka, który mnie wiózł tutaj do państwa samochodem, kierowcy, opowiadał znaną historię, zabójstwo rodziny. I teraz nie chodzi mi o tą historię, bo nie chcę przywoływać takich rzeczy, ale to, czy ich rodzice, tego syna, który zamordował swoją żonę, nie cierpią, mimo że niczego nie doświadczają fizycznego, też cierpią. To są różnego rodzaju cierpienia. Ale to, to cierpienie, które zrealizował Jezus Chrystus, jest cierpieniem pełnym. I to nie jest teologiczne, tylko po prostu opis z perspektywy filozofii kultury. To ja będę oponować z kolei, bo obawiam się, że to właśnie jest idealizacja. To znaczy, ja jestem w stanie podać też z praktyki przypadki ludzi, którzy mieli mnóstwo aspektów cierpienia, bo jak się na przykład umiera na raka, to się cierpi i fizycznie, i psychicznie, i społecznie. I jeszcze czasami są takie wymiary, których u Chrystusa nie było, bo są dzieci, które się opuści. Zgadza się. Więc my nie musimy mieć w Chrystusie modelowego cierpienia. Dlaczego nie? No bo nie musimy, bo to jest do niczego niepotrzebne. Potrzebne, bo to jest wzorzec. Okej, okay, ale to widzi pani, to być może jest potrzebne jako archetyp kulturowy w ramach jakiejś teorii, natomiast... Bez teorii, po prostu, żeby cokolwiek rozumieć w kulturze, trzeba to zrozumieć. Nam jest potrzebny człowiek, który przechodzi przez doświadczenie cierpienia, a dokładnie jest nam potrzebny Bóg, który stał się człowiekiem i przeszedł przez doświadczenie naszego cierpienia. Dobrze. On nie musiał przejść przez wszystkie rodzaje i przez największe i sumujące wszystko cierpienie, bo wtedy się stanie herosem, który znowu już nie jest człowiekiem. My mamy zwykłe, przygodne cierpienie w Jezusie. Tak. Nie zmierzymy go, bo nie mamy tam dostępu. Nie róbmy z niego archetypu, bo znowu przestanie być człowiekiem. Ale on będzie robiony bez względu archetypem, proszę księdza, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, bo on jest częścią kultury, poza tym, że jest częścią religii i czy jest postacią, która stoi w centrum religii, w centrum kultu religijnego i wyznania, to jest postacią, która stoi w centrum kultury. Proszę księdza, jeżeli tylko Państwo mi go wyrzucacie do porównań z Hiobem i z innymi postaciami literackimi, a ja bym się trzymał ciągle historii, bo jak wypuścimy Jezusa z historii i ustawimy go wśród postaci mitycznych, to zgubimy najważniejszą istotę? Rzecz, to znaczy świat. Dobrze, tak. Ja ciągle próbuję dotknąć tej istoty. I mam, przyznam szczerze, pewien niedosyt, ale na szczęście dopiero jest w pół do, także jeszcze trochę czasu mamy. Jakby ksiądz... Ale, a czy ja mogę zapytać księdza? Bo ja nie rozumiem tego protestu, bo skąd jest ten protest? Ja rozumiem, że teologia jest czymś innym niż filozofia, ale dlaczego jest protest, że Chrystus nie jest człowiekiem? Przecież Chrystus nie jest takim banalnym, potocznym człowiekiem. Chrystus jest jakby wzorcem człowieczeństwa. Przecież my mamy z niego czerpać. My mamy go do pewnego... No, nie chcemy dokładnie to samo robić, co Chrystus zrobił. Nie jesteśmy w stanie, ale coś z niego musimy czerpać. Więc on jest wzorcem. Nie można powiedzieć, że... Co? Bo nie rozumiem tego oporu. No właśnie pani powiedziała, że my nie jesteśmy w stanie z niego czerpać, ale nie jesteśmy w stanie wtedy, kiedy go wyrzucimy do tej przestrzeni archetypicznej. Dlaczego? Tam jest zwyczajne człowieczeństwo, które zwyczajnie cierpi. I to, nie jest cierpienie archetypiczne, tylko normalne, krwawiące. A proszę się też tą ilością krwi, którą zawiera ludzkie ciało. A kiedy zadajemy przy ziemi? A kiedy zadajemy takie prozaiczne pytania? Bo, no nie wiem, ja jak myślę o historii Chrystusa, historii, tak? Mówi ksiądz, żeby go umieścić w historii. To przychodzi mi do głowy na przykład pytanie, czy on mógł się uratować? Czy musiał umrzeć? No to jest pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi adekwatnej, dlatego że my nie wiemy po prostu. Znaczy, mamy to, co zapamiętali uczniowie z tamtych scen, czyli Jezusa w ogrójcu, który nie ma najmniejszej ochoty iść tam dalej, bo przeczuwa już, co będzie. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Tak zdaje się, te słowa mówią. No a właśnie. Jest też taka przypowieść, której Jezus najwyraźniej zapowiada, że jest świadom męki, która się zbliża, mianowicie przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy, gdzie ojciec mówi, uszanują mojego syna, kiedy go posyła. A w związku z tym w Jezusie zdaje się jest przekonanie takie, że on nie jest posłany na śmierć, tylko posłany po to, żeby go ludzie rozpoznali jako Syna Bożego, jako Mesjasza. Natomiast to nie następuje. Ale to nie Jezus decyduje o tym, że ginie, tylko ci, którzy są dookoła Niego. O tym trzeba pamiętać. Ach, ja wiem, dlaczego ksiądz nie lubi archetypu. Dlatego, że ksiądz myśli, że archetyp to jest taka struktura, a to tak nie musi być. Człowiek także może pełnić funkcje archetypalne. A ja to wierzę, że może pełnić funkcję archetypalne. Tak. Natomiast kiedy mówimy, że jest archetypem, to boję się, że go wyciągamy już z przestrzeni realnej. Aha, że w ten sposób się go boi, że on jest nierealny. Znaczy, mitologizujemy. Aha, rozumiem. A w odniesieniu do Chrystusa się tak czasami dzieje, to znaczy wtedy, kiedy potem mówimy o naśladowaniu Chrystusa, a nakładamy na niego kolejne warstwy, to już nie naśladujemy Chrystusa, tylko tak naprawdę wyciągamy jakieś elementy z tych teorii, które żeśmy ponakładali. To jest delikatny bardzo moment, dlatego to ja prawda, jestem to prawda, czujny. Ale ponieważ sam ksiądz powiedział, że to jest interpretacja, a nie możemy interpretować w inny niż ludzki sposób. I nie możemy interpretować inaczej, jak korzystając bądź to z naszego doświadczenia, bądź z przykładów życia ludzkiego właśnie, bądź z teorii. No nie ma innej opcji interpretowania. Tak, niemniej możemy powściągać pewne zapędy. Ale z jakiego powodu? No właśnie takiego, że dla chrześcijaństwa niezwykle ważne jest to realne człowieczeństwo. Dobrze, to, no skoro, tak, mówimy, no to skoro mówimy o realnym człowieczeństwie, to ja jeszcze jedno mam takie pytanie potoczne. Czy Chrystus wiedział, że zmartwychwstanie jako człowiek? Czy on po prostu miał świadomość tego? Czy ja wiem, że ksiądz wcześniej powiedział, żeby nie wchodzić właśnie w te świadomościowe historie, bo się zakałapućkamy, ale no, gdzieś tam to pytanie wisi. To znaczy, czy on wiedział, że wiedział, że odgrywa się pewien spektakl religijny, czy spektakl, który daje początek religii? No nie, jeżeli ktoś się jest tak przestraszony przed śmiercią, że się poci krwią, czyli że mu tam pękają naczynka krwionośne ze względu na ciśnienie nadmierne, to on raczej nie podchodzi do sprawy tak, o, pojutrze zmartwychwstajemy, w związku z tym nie ma się czym przejmować. Natomiast Ewangelie nam przynoszą dwa obrazy, to znaczy Jezusa, który się boi śmierci w ogrójcu i Jezusa, który wcześniej zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie. I teraz konia z rzędem temu, kto będzie w stanie wydedukować, jaka tam była świadomość. My tam nie mamy dostępu, to jest jedno z pytań, które będziemy zadawać po paruzji. Teologowie mają taką listę i to tam na tej liście są te pytania. I na nie nie potrafimy odpowiedzieć. Znaczy, to możemy sobie je zadawać, ale nie ma. Uczciwie się nie podejmę. I to się nie mieści w żadnej dogmatyce kościelnej, czy w żadnym... Nie. Nie, bo to jest kwestia zajrzenia do ludzkiej świadomości i to jeszcze tak złożonej jak świadomość Jezusa. Nie mamy tam dostępu. Inaczej niż przez pamięć uczniów, a uczniowie no, zostawili to, co zostawili. Rozmawiamy dzisiaj o cierpieniu w Wielki Piątek. Jak sama pani profesor Zofia Rosińska powiedziała, to dobry temat. No, dobry temat. No, taki temat adekwatny do czasu, no. Bo piątek jest we wszystkich chyba nurtach chrześcijańskich jest dniem ważnym. Nie zawsze wypada w ten sam dzień, ale zawsze jest chyba dniem ważnym. I wcale to nie jest celebrowanie cierpienia. Więc dlaczego... My celebrujemy pewnie nadzieję, że będzie niedziela. Profesor Zofia Rosińska tutaj przy Myśliwieckiej, a w studio w Katowicach ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Zróbmy sobie przerwę i posłuchajmy Johnny Cash'a. It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger he died upon the cross.

i które jest nie do opisania. Właśnie. Co jest wartościowego w cierpieniu? W cierpieniu jako takim nic. Bo dlatego najpierw je usuwamy, jeżeli to jest możliwe, a potem się dopiero zastanawiamy nad innymi rzeczami. Natomiast gdzieś tam Paweł o tym mówi, że opowiadam wam Ewangelię po to, żebyście się nie smucili tak jak ci, którzy nie mają nadziei. To znaczy to, co chrześcijaństwo ma do powiedzenia w sprawie cierpienia, to jest nadzieja. I to jest chyba zasadnicza różnica, to znaczy my patrzymy na cierpienie od strony tego, że jeżeli się go nie da usunąć, a są takie sytuacje, kiedy się go nie da usunąć, to można spojrzeć na krzyż Chrystusa w nadziei, że zjednoczone z jego cierpieniem cierpienie zostanie przeniesione ku zmartwychwstaniu i przynosi owoc. Że nawet Chrystus cierpiał. Mnie to takie rzeczy pomagają. Proszę księdza, nie ma Boga w żadnej religii, który by cierpiał tak, jak cierpiał Chrystus, który by umarł świadomie, no nie wiem, bo tu ksiądz zabronił o tej świadomości mówiąc, no. ale z własnej woli. Ale pani profesor, to co takiego jest w samym fakcie, że ten Bóg umarł, a w innych religiach nie umiera? To znaczy, że ja jako człowiek mogę przejść to wszystko, co on przeszedł i właśnie nie stracić nadziei. To słowo nadzieja jest tu bardzo ważne. To tutaj się zgadzam z księdzem. Bo jeśli on nawet to zrobił, no to ja mogę tym bardziej. Nie tak, oczywiście inaczej, ale to jest, no ja ciągle wracam do tego wzorcowej postaci. My rozmawiamy tutaj o cierpieniu na takim, no właśnie, czy to na poziomie teologicznym, czy próbując nadać mu sensowność. Ludzie sobie też wymyślają, wszyscy wymyślamy jakieś figury, żeby sens nadać cierpieniu. Okay. Mi się kojarzy, jest taka słynna, no bo to się do tego wraca, metafora, prawda, że cierpienie ma sens, tak jak się patrzy, nie wiem, na wysiłek sportowca, który podejmuje wielki taki wysiłek fizyczny, narzuca sobie jakąś twardą dyscyplinę, nie wiem, biega jak oszalały, podnosi te ciężary, poci się na tej siłowni. Nie dlatego, że on lubi się pocić, tylko że ma nadzieję gdzieś tam na to, że zwycięży w zawodach, prawda? To znaczy pokonując ten ból i zmęczenie, cieszy się perspektywą przyszłego zwycięstwa. I przemawia do księdza taka metafora, bo ja ją przytaczam, ale to jakieś strasznie głupkowate jest. Niedobre to jest. To jest pewien rodzaj cierpienia. To znaczy czasami my wybieramy jakieś dobro, wiedząc, że ono będzie kosztowne. Także w sensie uciążliwości czy cierpienia. To nie jest cierpienie, to jest trud, wysiłek po prostu. No, różnie z tym bywa. Ja teraz mówię szerzej, nie tylko o tym. No tak. Bywa coś takiego, że to no tak, to jest metafora sportowa, ale to nie dotyczy życia, prawda? Tak, to znaczy ludzie się godzą na to, żeby mieć dziecko, mimo tego, że poród będzie okupiony cierpieniem na przykład. Prawda? Czy wybieramy pewne dobro i wiemy, że cierpienie może być do niego przypięte. I to jest pół biedy. To znaczy z tym sobie radzimy naprawdę nieźle. Jako ludzie. No, gorzej jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z cierpieniem właśnie, które nie jest spięte z dobrem, które jest po prostu postrzegane jako, czy doświadczane i przeżywane jako czyste zło, które spadło i którego właśnie nie da się uzasadnić w taki sposób. Może ono jest spięte, tylko nie wiemy o tym. No ale to dalej pozostaje ten sam problem, bo jeżeli ja o tym nie wiem, to ono spięte niczym nie jest. To znaczy, no ja mam tylko to jest takie łatwe wyjaśnienie, prawda? Nie, no i to szukam znaczy sobie jakiegoś sensu, który chcę mu nadać. No dobrze, pani profesor, ale to możemy zawsze powiedzieć, że tajemnica jest, prawda? Tajemnica, ty nie wnikaj, bo gdzieś tam daleko, też. Gdzieś to ma sens. No jaki ma sens fakt, że nie wiem, 4-letnie dziecko umiera na białaczkę? Jaki to ma sens? Nie wiem. Czy generalnie jest tak, że wobec cierpienia lepiej jest pomilczeć, znaczy posiedzieć z cierpiącym. Ale to jest taki podstawowy problem filozoficzny, unde malum, dlaczego zło, dlaczego cierpienie, i na to nie ma odpowiedzi. No nie, trochę jest. To no, znaczy, no właśnie. No jaka? No po pierwsze, niedoskonałość stworzenia związana z tym, że się różni od Boga. To jest akurat filozoficzna odpowiedź. Dość także w chrześcijaństwie istotna. A druga to jest grzech, to znaczy część cierpienia to robimy sobie sami. I to w sposób zawiniony, wredny i perfidny. I to dziecko właśnie tak? No. Nie, to dziecko to nie. No, specjalnie podałem przykład cierpienia niezawinionego. Właśnie. A to też nie do końca wiadomo. No, czyli bo my już dość wiemy. Dobrze wiemy, że nam się zdarza cierpienie właśnie w tej postaci, dlatego żeśmy tak przerabiali ołów, że go mamy wszędzie w zbyt dużych ilościach na przykład. To jest tak, znaczy nieprawość w świat weszła na skutek naszego działania dość głęboko i jej skutki sięgają pokładów, których no, nie jesteśmy w stanie potem wyliczyć. My nie musimy tego zresztą... A nie ułatwiamy sobie w ten sposób? To znaczy, no bo to zawsze możemy powiedzieć, że no doprowadziliśmy świat do takiego miejsca, w którym Holokaust musiał się wydarzyć. Prawda? Nie, ja nie mówię o tym, że musiał się wydarzyć. On się wydarzył, bo pewni ludzie podjęli pewne decyzje i mogli ich nie podjąć. Natomiast mówię o tym, że ten czynnik także występuje. To znaczy, że ludzka odpowiedzialność w świecie się przebija i czasami nasze cierpienie jest spowodowane błędami bądź grzechami innych ludzi wcześniej. Tego też nie możemy odgarnąć, bo to jedną z istotnych spraw jest tutaj nasza odpowiedzialność, to znaczy każda rzecz, którą robimy, ona się komuś może odbić cierpieniem potem jednak. A im bardziej jesteśmy zglobalizowani, tym bardziej powinniśmy mieć tego świadomość. Tak? Jeżeli kupujemy chińskie rzeczy, to zgadzamy się na to, że Chiny robią Afrykę i tak dalej, i tak dalej. To każda decyzja jest decyzją moralną ostatecznie. Nie, ale ten problem, który pan redaktor podniósł, no to jest poważny problem. No, jest cierpienie niezawinione. Jest to dziecko, ono nie zgrzeszyło jeszcze. I na to nie umiemy odpowiedzieć. Proszę księdza, trzeba to przyznać. Ale to ja nie mówiłem, że my mamy na to odpowiedź. Ja mówiłem o czymś innym zupełnie. No właśnie. A proszę powiedzieć, proszę księdza, na to receptą, na tą naszą niepewność, na to, że nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań. Zresztą bardzo ciekawe to, co ksiądz mówi o tym, że nasze działania mają coraz większe skutki, nie coraz mniejsze, tylko coraz większe w tym świecie zglobalizowanym, prawda? Co jest na to receptą? Na to receptą jest miłość? Na to receptą jest bliskość, to znaczy to, że jeżeli ktoś cierpi, to trzeba przy nim siedzieć. Zwyczajnie, po prostu. No tak, tu zgoda. I jakby cała opowieść o Chrystusie jest głównie o tym, że odpowiedzią Boga na nasze cierpienie jest Jego bliskość poprzez wcielenie. I jeżeli my mamy coś z Chrystusa zapamiętać, to nie jakby rodzaj Jego cierpienia, tylko to, że to jest opowieść o tym, że Bóg się staje bliski cierpiącemu człowiekowi, jest gotów wleźć w sam środek tego cierpienia i siedzieć przy nas aż do skutku. Dlatego, że sam wycierpiał to wszystko. To przeskoczmy na jeszcze jeden poziom, czy na jeszcze jeden etap. Bo są takie postacie, nie wiem, czy słowo mityczne to jest prawidłowe słowo w tej chwili, w każdym razie postacie, które budują legendy i które no, stają się świętymi, czy stają się ideałami, takie jak, nie wiem, jak Korczak, czy ojciec Kolbe, którzy cierpią, decydują się na to cierpienie, cierpią ze spokojem. Zastanawiam się, czy to są postacie, które w ogóle powinniśmy podawać jako przykład do naśladowania. To znaczy, jak można powiedzieć, ty powinieneś się zachować tak jak ojciec Kolbe, albo ty powinieneś się zachować tak jak Korczak. No, to jest jakieś... nieprzyzwoite nawet, żeby taką propozycję składać ludziom. To znaczy, no to bądź jak Chrystus, albo bądź jak Budda. Usiądź i nie... I bądź obok. Czy nie? Czy my powinniśmy takie propozycje ludziom składać? Nie, no, chrześcijaństwo jest jedną wielką taką propozycją, tak? To znaczy mamy jedno przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak Chrystus nas umiłował. Czyli, że tym horyzontem życia chrześcijańskiego zawsze będzie ten rodzaj solidarności z drugim, który jest gotów wydać życie za nas. No tak, ale nawet. Czym innym jest nie być świnią dla kolegi w pracy, a czym innym jest poświęcić życie? To są formy tylko. No bo okej, tylko przed jednym jako wyzwanie życiowe staje niebycie świnią, co też może być niełatwe, a przed innym staje takie wyzwanie, jak miał ojciec Kolbe. Mnie się prawdopodobnie wyzwanie ojca Kolbe nie zdarzy. Więc ja muszę się mierzyć z tym, żeby nie być świnią dla kolegów z pracy. A to wiadomo, że się nie zdarzy? No nie wiemy. No prawdopodobnie na razie nie. Na razie się nie zanosi. Ja sobie bardzo życzę, żeby mi się nie zdarzyło. A jak podaje się przykład Chrystusa do naśladowania, to o co chodzi? O to, że jak przyjdzie ten moment, w którym trzeba się z tym zmierzyć, to trzeba spróbować nie uciec, tak, czyli wytrzymać przy cierpiącym i jeszcze nie podjąć działań odwetowych i tak dalej, i tak dalej. A ja powiem też. Mogę? Proszę. Więc to znaczy, że trzeba czerpać siłę i moc z Chrystusa. I tylko tyle. Ale to jest metafora, to co pani profesor powiedziała. Nie, to jest żadna metafora. Co to znaczy siłę i moc czerpać z Chrystusa? To znaczy co konkretnie? To znaczy wierzyć w prawdę tak, żeby ta prawda nie załamała się w nas mimo cierpienia i mimo tego wszystkiego, co nas spotyka. Tam jest, myślę, jeszcze jedna warstwa. To Paweł w którymś momencie mówi, że raduje się w cierpieniach za was i ze swojej strony dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. To znaczy cierpienie może być, jeżeli nie da się go usunąć, ono może być rodzajem modlitwy stawienniczej. I to jest ekstra klasa chrześcijaństwa, w sensie jeżeli ktoś tak potrafi przeżywać, to naprawdę to jest mocna rzecz. Ale to tam jest wewnątrz, to znaczy, że... Czy ja dobrze zrozumiałam? Cierpienie jako modlitwa wstawiennicza? Tak. Ofiarowanie cierpienia jako wstawiennictwa za innych. Bo to cierpienie już jest. I jego znoszenie jest pewną wartością. I to się ofiaruje. A to dobre. To wszystko, o czym mówimy, to jest wszystko pod jednym warunkiem. I skoro ksiądz nawiązuje do Pawła, to ja też nawiążę na koniec, bo niestety czas nam się kończy. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. To znaczy, jeżeli tej niedzieli nie było, to wszystko, co mówimy, nie ma sensu. I tam pasus ostatni jest, którego pan redaktor już nie zacytował na samym końcu tego fragmentu, i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tam istotą sprawy jest odpuszczenie grzechów, to znaczy Bóg nam daje nowe życie i w tym nowym życiu daje się także zagospodarować cierpienie, jakkolwiek ono mniej nie boli. Ale to wszystko zależy od tego, czy on zmartwychwstał, prawda? Od tego, czy my za nim pójdziemy, bo on zmartwychwstał. Pani profesor. A cóż mam na ten temat powiedzieć? Znaczy, o co pan pyta, bo... Że co? Już o nic. Już o nic nie pytam. Niech pani jeszcze coś powie. O zmartwychwstaniu. O tym, czy... czy mamy wybór? No pewnie mamy wybór, bo możemy za nim nie iść, prawda? Możemy nie uwierzyć w zmartwychwstanie. Nie, dobrze jest uwierzyć, dlatego że to jest właśnie wiara w jakąś nadzieję. To nam daje nadzieję, to nas chroni przed depresjami nawet. To nas chroni przed wszelkiego rodzaju myślami, na przykład samobójczymi, czy właśnie melancholijnymi. Trzeba wierzyć w zmartwychwstanie. Nawet z psychologicznego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Profesor Zofia Rosińska, filozof kultury, była gościem tutaj w studio przy Myśliwieckiej i w studio w Katowicach ksiądz Grzegorz Strzelczyk,